kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale popote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Waumini wa Kiislamu wamesherehekea Jumatano hii sikukuu ya kondoo inayotambulika Eid al-Adha katika sherehe zilizofanyika jijini hapa Bujumbura. Mulisho Ramadan, katibu wa kudumu wa muungano wa Waislamu nchini Burundi, aliwataka Waislamu kuendelea kudumisha umoja na mshikamano. Na askari polisi mmoja alifikishwa katika jela la kamishna ya polisi Matana mkoani Bururi akishutumiwa kumjeruhi vikali askari jeshi walipokuwa katika kilabu cha pombe kinachopatikana kwenye soko kuu ya Matana. Ilikuwa Ijumaa hii majira ya jioni. Na timu ya taifa ya handball ya vijana chini ya umri wa miaka 18 imejiandaa vilivyo michuano ya kimataifa itakayotimua vumbi mwezi Agosti nchini Croatia. Hayo yalibainiwa na mwenyekiti wa shirikisho la handball katika kikao alichoendesha na waandishi wa habari, ambapo alifahamisha kuwa katika lengo la kujiandalia michuano hiyo kumeandaliwa tamasha siku ya Ijumaa. Kwa upande wake, Bizimana Pole, kiongozi atakayesimamia tamasha hilo, anasema kuwa maandalizi yako barabara. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Muda kidogo ni habari kamili. Habari kamili. Waumini wa Kiislamu wamesherehekea Jumatano hii sikukuu ya kondoo inayotambulika Eid al-Adha katika sherehe zilizofanyika jijini hapa Bujumbura. Mulisho Ramadan, katibu wa kudumu wa muungano wa Waislamu nchini Burundi Komibu, amewataka waumini wa Kiislamu kuchangia na wengine, hususan ni wale wasiokuwa na uwezo. Tumusikilize. Sikukuu ya leo ni kwamba ni sikukuu ya kuchinja, ambao tunakumbushwa na dini yetu ya Kiislamu kwamba Nabii Ibrahim alitaka kumchinja mwanaye pekee Ismail. Mungu akamletea kondoo imtoe Nabii Ibrahim kutaka wachinje kondoo hiyo, na ndio maana inaitwa siku kuu ya kuchinja. Ujumbe ni mmoja, ni kwamba watu tumezoea, na ndio mazoea Uislamu ni kwamba ni kuchangia. Tumefundishwa hivyo na dini ya kuchangia, ni kwamba vichinjo ambao tutachinja tuchangie. Sio Waislamu tu, ni ndugu zetu, ni ndugu wa damu, lazima tuchangie nao. Na pako wahusika zaidi wale mayatima, wale ambao wajane, wandoa kusaidiwa haraka kuliko wengine. Na kiongozi wa muungano wa Waislamu mkoani Gitega anatolea wito waumini wa Kiislamu kudumisha umoja na mshikamano, jambo ambalo litawafikishia katika hatua ya maendeleo endelevu. Aliendesha sala katika siku kuu ya kondoo, aliwataka Waislamu kuwa na moyo wa uvumilivu ili waweze kuepukana na vitendo potovu. Mifugo 305 inayoundwa na kondoo, mbuzi na ng'ombe ndio waliochinjwa mkoani Gitega kwa ajili ya sherehe hiyo ya kondoo. Mengi zaidi kutoka Gitega tunaambatana na Gerard Nibigira. Mwakilishi wa jamii ya Waislamu kwa Nikitega, bwana Minandi Dismas Alzade, anasema kwamba sikukuu ya Laidi Udha ni sikukuu kubwa katika dini la Islam, na kuwa hiyo ni fursa kwa Waislamu ya kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, haswa upendo kati ya Waislamu na kati ya wasio Waislamu. Ama upendo huo ameeleza wadhihirishwa na kuchangia na Waislamu na wasio Waislamu, haswa mafukara siku hii ya Laidi Udha. Pia amewataka Waislamu wajibike katika kudumisha kazi za kujiendeleza na kuendeleza dini la Islamu na nchi yote. Kwa upande wake, Shehe Twaha Abdul Kalim, ambaye ameongoza sala ya siku hii, amewataka Waislamu na wasio Waislamu wawe na uvumilivu na subira katika maisha yao. Ameonya kwamba subira na uvumilivu ndivyo suluhu kwa matatizo yote yanayokabili binadamu hapa duniani, ambapo ameomba pia watu wajue kufumbia macho usumbufu na matatizo vya kila siku, hapa wakiwasamehe wanaowakosea. Amesisitiza kuwa subira na uvumilivu vyawezesha mtu kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu na kustahimili matatizo ya maisha. Ameeleza hata hivyo kwamba kila mtu anayo matatizo yake binafsi yaliyo tofauti na ya wengine. Itafahamika kuwa kondoo 270, ng'ombe 38 na mbuzi 97 ndio wamekusanywa na Waislamu wa mjini Kitega ili wachinjwe, ambapo hata baadhi ya familia zimechinja mifugo kwa nafsi zake. Kutoa Itega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, shukrani. Na tutoke hapo mkoani Gitega tujelekeze kando ni mkoani Kayanza katika ukurasa huyo, ambapo baadhi ya Waislamu wa mkoa wa Kayanza wanaeleza kusherekea sikukuu ya kondoo Adra katika mazingira tatanishi kutokana na mfumuko wa bei wa chakula hususani maharagwe na mchele unaoshuhudiwa sokoni. Wanaokabiliwa na maisha duni wanafahamisha kuwa itakuwa vigumu kwa kusherekea sikukuu hiyo ya kondoo. Shehe Idi Kwizenimana aliyeongoza sala amewataka Waislamu wa Kayanza kuchangia na raia wenye kipato kidogo. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa ya habari itaendelea. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Inarindima mubashara kutoka jijini Bujumbura katika makao makuu ya kiuchumi ni kupitia masafa ya 89.7. Na nyinyi ambao mnatufuata mkiwa nchini kati maeneo pakubwa tunasikika moja kwa moja kupitia 101. Na nyinyi ambao mnatufuata mkiwa ugenini ni kubonyeza w3.isanganiro.org, hiyo ikiwa ni tovuti maridadi ya radio na televisheni Isanganiro. Katika ukurasa wa usalama, askari polisi mmoja alifikishwa katika jela la kamishna ya polisi Matana mkoani Bururi akishutumiwa kumjehuli vikali askari jeshi alipokuwa katika kilabu cha pombe kinachopatikana kwenye soko kuu ya Matana, na hapo ilikuwa ni Jumanne hii majira ya jioni. Duru kutoka kwa kamishna wa polisi mkoani Bururi zaeleza kuwa askari polisi huyo alidhihirisha mwenendo usiofaa alipoitwa na mumiliki wa kilabu hicho amusaidie kulipisha pombe zilizokuwa zilitumiwa na askari jeshi huyo. Na baadhi ya wakazi wa kitongoji cha Bisha kinachopatikana wilayani Mugutu mkoani Gitega wanaeleza kukabiliwa na ukosefu wa malazi bora pamoja na mahala pa kuendeshea kilimo. Viongozi tawara kwenye ngazi ya vijiji wanaitaka serikali kuunda muradi wa kuandalia mashamba ya kuendeleshea kilimo ili waweze kuepukana na uwizi unaoendelea katika kaya na mashamba ili uwizi huo uweze kufikia tamati. Na katika ukurasa wa michezo, kama nilivyo kueleza katika muktasari wa taarifa hii, timu ya taifa ya handball ya vijana chini ya umri wa miaka 18 imejiandalia vilivyo kuwakilisha nchi ya Burundi katika mashindano ya kimataifa la kombe la dunia yatakayotimua vumbi nchini Croatia mwezi Agosti mwaka huu 2023. Kwa lengo la kusanya uchumi wa kusapoti michuano hiyo, Dofeni Kobamye, mwenyekiti wa shirikisho la handball nchini Burundi, anaeleza kuwa wanatarajia kuandaa tamasha siku ya Ijumaa wiki hii. Pole Bizimana anayefahamika kama DJ Pole, msimamizi wa tamasha hiyo, anaeleza kuwa wamejiandalia vilivyo katika tamasha hiyo. Tumusikilize. Nashukuru kwanza kuona federation iliweza kuamini Crystal Event aula kuniamini mimi. Alafu preparation ziko vizuri sana. Stage kesho wataanza kuimote. Naona wa artist wote wako hapa, wako pre sana. Na nyinyi kama vile waandalizi wa sherehe hiyo, kwa upande wa maandalizi mmejiandaa kivipi? Unajua hivi tu tunavizoea. Gesi nimekuambia sisi tuko pre kesho wakianza kutia hiyo stage. Tunajua vyote gesi vitaendeka. Friday tutakuwa tuko ready. Kwa upande wa mashabiki wa muziki, unaweza kuwatolea nini kuhusu sherehe hii? Ndugu yangu, hii show gesi naona hiko, naambia mje mko wengi. Surprise ni nyingi sana. Lakini sherehe inafika wakati ambapo kuna shuhudiwa uhaba wa mafuta ya kuendeshea gari. Je, aone kama hii itakuwa changamoto kwa show hiyo? Unajua hapa ni downtown, sio mbali sana ya mabisi. Hata mabasi zinafika paka hapa. Na tena kisi tuliona kwa petrol station, unaona kama mafuta yanaanza kupatikana hivi. Na wewe kama vile raia wa Burundi, hatua ya federation ya handball kushiriki michuano ya kimataifa, ulipokelea vipi hali hii? Nimefurahisha sana. Unajua hata football wakienda nje, ushaona gisi Warundi wote wanakuwa wamefurahi, na hii handball unaona ni bendera ya Burundi itakuwa imepandishwa. Tumefurahia sana. Kwa upande wa wachezaji ambao watashiriki michuano hiyo, unaweza kuwatolea ushauri gani? Tuko nyuma yenu ndugu yangu. Kurashi sana. Na kwa upande wa raia wa Burundi au wajasiriamali wenye kipato, unaweza kuwaambia nini ili waweze wakasaidia timu hii ya taifa ya handball? Naomba kila mtu yeye atakuwa na uwezo, sijui kama mmesikia patakuwa namba za Limikash, EcoCash, mtu wote ataweza kusaidia au wachezaji wa handball akifanye. Hata kama haukuweza kusaidia chochote, wakienda kule tuweze kuwa nyuma yao. Kwa upande wa msanii Nzigama Sabo Vianney anayetambulika maarufu Vishlove, mmoja wa wasanii watakaodumbuiza kwenye tamasha hiyo, anaeleza kuwa tayari kufurahisha mashabiki wa muziki watakaohudhuria tamasha hiyo. Msanii Vishlove anaeleza kuridhishwa na hatua inayofikiwa na wachezaji wa handball ya kuwakilisha nchi katika mashindano ya ngazi ya kimataifa. Aidha, bwana Vishlove anawatolea wito wajasiriamali pamoja na wapenzi wa michezo kusapoti wachezaji wachezaji hawa wa handball tumusikilize. Tunajiandaa fresh, manake mambo yote yako sawa. Sisi tunangojea tu sound ifike pale. Afu tudumbuize kabisa, tuburudishe watu. Tunaambia watu waje kwa wingi ili ekipe yetu ipate hizo hela za kuenea ili waende wako sawa kimfuko na kwa kichwa waende wako fresh kabisa. Na kwa upande wa maandalizi, maandalizi yanaendeka kivipi ya kujiandalia sikukuu hii? Jinsi unavyoona mimi niko hapa, niko tayari, bandi yangu iko sawa, The Fighter Production, manake kila kitu kiko under control. Tulisha maliza mambo yote yako sawa. Sisi tunangojea tu Ijumaa ifike ndio tuwape watu mdundo kabisa wa kuenea. Na kwa upande wa mashabiki wa muziki, unaweza kwa watu leo kitu gani? Naweza nikamwambia kwanza waje kwa wingi. Kwanza ni furaha kwetu Warundi. Unaona ekipe yetu inaenda mara ya kwanza tangu Burundi inaitwa Burundi. Watu naomba waje kwa wingi, wasapoti ekipe yetu ili mambo yaende sawa sawa. Na ukiona timu hii ya taifa ya handball ilifuzu katika michuano ya kimataifa, wewe kama vile mkereketwa wa michezo ulichukulia vipi hatua hiyo? Mimi nilichukulia fresh. Unaona Burundi kinasonga mbele kwa njia nyingi sana. Burundi tuko tunasonga mbele, nikwambia wale wachezaji kwanza ebana walijitahidi, na niwaambie ebana wajikaze kule kwenye wataenda. Bora basi wafunge tena ni mbili, ekipi mbili za kule. Itatupa furaha sisi na itatupa heshima kali tena kubwa. Sasa mimi niko nasema, naambia tena watu waje kwa wingi ili tu support ekipi yetu ili iende iko sawa. Na kwa upande wa viongozi wa mashirika au serikali, ni kipi ambacho inaweza kufanya kwa kuwaunga mkono wachezaji hao watawakilisha nchi ya Burundi? Unajua hapa Burundi tuko na shida moja, watu wengi hawajajua kusupport. Inabidi kama hii ekipi, inabidi watu wengi waisupport, hizi kampuni zote zisimame vizuri kabisa zisupport hii ekipi juu unaona ni mara ya kwanza. Sasa unajua ukizaa mtoto wewe mwenyewe unakuwa uko na furaha kubwa, unaita wale watu wa karibu na wale watu wa mbali, unawaambia bana kujeni muangalie mimi nishazaa. Sasa kama ekipi hii ikifika huku kwenye inafika, inabidi watu wote wasimame, sisi wote tusimame. Ulisikia jinsi mkubwa wa Februari jinsi alisema, manake sisi wote ni kusupport. Naomba hizi kampuni zote zisupport kabisa, tena hapana kusupport kidogo, wasupport kiukweli kabisa, tena wasupport sana. Naam, tunaposalia katika ukurasa wa michezo ni kwamba usiku wa kuamkia Jumatano hii kumelindima michuano ya Euro ya vijana chini ya umri wa miaka 21 barani Ulaya, ambapo timu ya Peiba imetoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Georgi, wakati ambapo Ureno walilaza timu ya Ubelgiji magoli mawili kwa moja, huku Croatia ikitoka sare tasa na timu ya Romania, wakati ambapo Hispania imetoka sare ya goli mbili kwa mbili na timu ya Ukraine. Na michuano hiyo leo ni kwamba itaendelea, ambapo kwenye agenda kuna pangiliwa michuano ine, ambapo timu ya Uingereza itashuka dimbani majira saa 12 kukabiliana na timu ya Ujerumani, wakati ambapo Israel itacheza na timu ya Republic Check majira ya saa 12, huku majira saa 2:45 kutalindima michuano miwili, ambapo Itali itakabiliana na timu ya Norwegian, huku Swiss ikishuka dimbani kuchuana na timu ya Ufaransa. Na katika kombe la Afrika CAN kwa vijana chini ya umri wa miaka 23 ni kwamba Misri leo saa 1 kamili itacheza na Mali, huku Gabo itakabiliana na timu ya Niger majira ya saa 4 usiku. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio sikivu tangu mwanzo hadi tamati. Langu jina ni Jamari Vyane, ngenda kumana sino la ziada, na watakia kila la heri na siku njema kwa Waislamu wote. Kwa herini.